Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İbadet ve Allah'ın emirlerinde ölçülü olmak. Ebu Cuhayfe ve İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bu sebeple bir gün ziyaret ettiğinde hanımını eski elbiseler içinde gördü ve ona bu halin nedir diye sorunca kadın, kardeşin Ebu Derda dünya malına ve zevklerine önem vermez dedi. Sonra Ebu Derda gidip Selman için yemek hazırladı ve buyurun yiyin ben oruçluyum dedi. Selman da sen yemedikçe ben de yemem deyince Ebu Derda da oturup yemek yedi. Gece olunca Ebu Derda ibadet için hazırlandı. Selman ona uyu dedi. Ebu Derda uyudu. Bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine uyu dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya işte şimdi kalk dedi ve her ikisi de birden kalkıp namaz kıldılar. Ve Selman Ebu Derda'ya şöyle dedi. Senin üzerinde Rabbinin hakkı vardır. Nefsinin hakkı vardır. Ailenin hakkı vardır. Hak sahiplerinin hepsinin hakkı vardır. Sonra Ebu Derda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip olup bitenleri anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise Selman doğru söylemiş buyurdu. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benim şöyle dediğim haber verilmiş. Allah'a yemin ederim ki yaşadığım sürece gündüzleri muhakkak oruç tutup geceleri de ibadet ve taate uyanık geçireceğim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları söyleyen sen misin diye sordu. Ben de kendisine anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Evet o sözü ben söylemiştim dedi. Buyurdular ki, sen buna güç getiremezsin. Hem oruç tut, hem de iftar et. Hem uyku uyu, hem de ibadet et. Her ay 3 gün oruç tut. Çünkü her iyiliğe 10 misli ecir ve sevap vardır. Bu ise tam seneyi oruçla geçirmek gibidir buyurdu. Bunun üzerine ben, bunun daha fazlasını yapmaya gücüm yeter dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, o halde 1 gün oruç tut, 2 gün tutma buyurdu. Ben, ama ben bundan daha fazlasına da güç getirebilirim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bundan daha faziletlisi yoktur buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği her aydan 3 gün orucu kabul etmem bana ehlimden ve malımdan daha sevgili olacaktı. Ama iş işten geçti. Diğer rivayette ise senin gündüzleri oruç tuttuğunu, geceleri ibadetle geçirdiğini bana haber verdiler öyle mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Bunun üzerine bunu yapma. Bazen oruçlu, bazen oruçsuz ol. Gece hem uyu hem de ibadet için kalk. Şüphesiz senin üzerinde vücudunun hakkı vardır. Gözlerinin hakkı vardır. Hanımının hakkı vardır. Ziyaretçilerin hakkı vardır. Şüphesiz her aydan 3 gün oruç tutman sana kafidir. Çünkü senin için her iyiliğin 10 misli karşılığı vardır. Bu da bütün zamanını oruçla geçirmek gibidir. Abdullah der ki, ben ibadeti artırdıkça iş aleyhime döndü ve güçlüğe uğradım. Sonra ben, ey Allah'ın Resulü, ben kendimde güç ve kuvvet buluyorum dedim. Buyurdular ki, o halde Allah'ın Nebisi Davud'un orucunu tut. Daha fazlasını yapma buyurdu. Davud'un orucu nasıldır diye sordum. Ömrün yarısını oruçla geçirmektir buyurdu. Bir başka rivayette ise, senin bütün günleri oruçlu geçirdiğinden ve her gece Kur'an okuduğundan habersiz olduğumu mu sanıyorsun? Bunun üzerine ben, elbette haberim vardır. Fakat ben böyle yapmakla sadece iyilik ve hayır umuyorum dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise Allah'ın nebisi Davud aleyhisselamın orucunu tut. Çünkü o insanların en çok ibadet edeniydi. Ayda bir seferde Kur'an'ı baştan sona oku buyurdu. Ben ise ya Resulallah bundan daha fazlasını yapmaya gücüm yeter dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o halde 20 günde Kur'an'ı bitiriver dedi. Ben ise ya Resulallah bundan daha fazlasını yapabilirim dedim. O da öyleyse 10 günde bitiriver dedi. Ben tekrar bundan daha fazlasına gücüm yeter deyince şu halde haftada bir sefer baştan sona oku ve bunun üzerine de artırma buyurdu. Ben işi zorlaştırdım, zorluğa uğradım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana ne bilirsin belki çok yaşlanırsın buyurmuştu. Abdullah İbni Amr der ki yaşlanınca keşke Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruhsatını kabul etmiş olaydı demeye başladı. Bir rivayette ise şöyledir. Senin çocuklarının da senin üzerinde hakkı vardır. Bir başka rivayette ise bütün zamanını oruçla geçirenin orucu yoktur. Bu sözünü 3 sefer tekrarladı. Daha değişik bir rivayette ise Allah'a en sevimli olan oruç Davud Aleyhisselam'ın orucudur. Allah'a en sevimli olan namaz da Davud Aleyhisselam'ın namazıdır. Davud peygamber gecenin yarısına kadar uyur, sonra 3'te birini ibadetle geçirir ve sonra 6'da birinde tekrar uyurdu. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Düşmanla karşılaştığında da yılıp kaçmazdı. Abdullah şöyle demiştir: babam beni soyca üstün bir kadınla evlendirdi. Ara sıra geldiğinde gelinine nasılsın der ve kocasının halinden sorarmış. O da dermiş ki, ne iyi erkektir, geldiğim günden beri yatağıma ayak basmadı, eteğimi kaldırıp bakmadı. Durum bu şekilde uzayınca babam durumu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme arz etti. O da, onu benimle görüştür demiş. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaşınca bana, nasıl oruç tutuyorsun dedi, ben de her gün dedim. Nasıl Kur'an okuyorsun deyince, her gece dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdaki ikazlarına benzer şekilde beni ikaz etti. Abdullah yaşlandığı zamanlarda haftada bir devrettiği Kur'an'ı 7'de bir bölümünü gündüz ailelerinden birine okuyordu. Gece namazda ona kolaylık olsun, yorgunluğunu gidermek istediği zaman da tuttuğu orucu ara verir ve bu günleri sayardı. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiği sözü yerine getirmeyi hoş görmediğinden o günler sayısınca oruç tutardı. 6 tane değişik rivayetin aktarıldığı bu hadis, her türlü aşırılıktan uzak kalarak, orta yolu tutup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelere uymanın, dünya ve ahiret saadet ve selametine vesile olacağını belirtmiş olmaktadır. Ruhbanların yaptığı gibi insanlardan uzak kalmak ve kişinin kendisini bitkin düşürecek ve bıkkınlık verecek derecede ibadet yapması uygun görünmemiştir. Nafile ibadetler kişiyi helal rızık kazanmaktan ve cihadın her türlüsünden alıkoymaz. Müslüman, Allah'ın emrettiği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği kadar ibadet ve taata ağırlık verecektir. Çünkü rahiplerin yaptığı gibi dünyadan el etek çekme ve insanlardan uzak yaşama İslam'da iyi görülmemiştir. Müslümanın hayatında en fazla ibadet ve insanlardan uzak kalma modeli Ramazan'ın son 10 gününde yapılan İtikafta görülmektedir ki, mescitte kişinin bedeninin ihtiyacı olan iftar, sahur ve uykusunu da yerine getirerek o ibadetle meşgul olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Hanzala İbni Rebi el-Useyyidi radıyallahu anh şöyle demiştir: günün birinde Ebu Bekir radıyallahu anh benimle karşılaştı ve nasılsın ey Hanzala diye sordu. Ben de Hanzala münafık oldu dedim. Ebu Bekir, Subhanallah, sen ne diyorsun dedi. Ben de cevaben dedim ki, bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyoruz. Bize cennetten, cehennemden bahsediyor. Sanki gözlerimizle görüyormuş gibi oluyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan ayrılıp çoluk çocuğumuzun ve işlerimizin başına dönünce bu öğüdün çoğunu unutuyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, Allah'a yemin ederim ki, biz de benzeri şeylerle karşı karşıyayız. Ben ve Ebu Bekir birlikte yola düştük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik ve ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Resulullah da bu ne demektir buyurdu. Ben ya Resulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemden bahsediyorsun. Sanki onları gözümüzde görüyor gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuzun yanına ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nefsimi güç ve kuvvetiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, şayet siz benim yanımda bulunduğunuz hal üzere devam edip Allah'ı zikir üzerinde olabilseydiniz, yataklarınız içinde ve yollarda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir saatinizi ibadet ve taate, bir saatinizi de bir başka işlere ayırınız buyurdu. Ve bu sözü 3 defa tekrarladı. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hutbe irade ederken ayakta duran bir adam gördü ve onun kim olduğunu sordu. Sahabiler, o Ebu İsrail'dir. Güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve devamlı oruç tutmayı nezretmiştir. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu da tamamlasın buyurdu. Yani Kur'an ve hadis ile haram ve helalliği kesin belli olan şeylerin yapılması veya yapılmaması konusunda adak yapılmayacağı bildirilmiştir. Allah'a yakınlık maksadı olmayan ve ibadet türlerinden de olmayan hususlarda adak caiz değildir, yasaktır. Bunların adak olduğuna inanmak da sapıklıktır. İbadet ve hayırlı işleri devamlı yapmak. Bu bölümdeki 4 ayet ve 4 hadis-i şeriften ibadet ve kulluğa devam etmek ve kalpleri katılaştırmamak. Hristiyan rahipleri gibi ruhbanlık yaparak dünyadan el etek çekmemek gerektiğini, yapılan ibadet ve taatlerin küfür, şirk, nifak gibi afetlerle iptal edilmemesi gerektiğini, ölüm anına kadar ibadet ve kulluğa devam edilmesi gerektiğini, bıkkınlık getirmeyecek şekilde ibadet edilmesi gerektiğini, alışkanlık haline getirilen nafile ibadetlerin yapılmaması halinde ertesi gün yapılabileceğini, nafile ibadete devam edip sonra bırakıvermenin iyi olmadığını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gece yapamadığı ibadetini gündüz telafi ettiğini öğreneceğiz inşallah. İnananlar için hala vakit gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikrine ve inen Kur'an'a karşı saygı duyup yumuşasın ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış, çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. Hadid suresi ayet 16. Ve sonra onların ardından öteki elçilerimizi gönderdik ve zaman içinde arkalarından kendisine İncil verdiğimiz Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona sadık bir şekilde uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu biz onlara yazmamıştık. Yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri uydurdular ve ona da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onların pek çoğu da yoldan çıkmışlardı. Hadid suresi ayet 27. İpini iyice büktükten sonra onu söküp dağıtan kadına benzemeyin. Nahl suresi ayet 92. Rabbine olan kulluğunu ölüm sana gelip erişinceye kadar devam ettir. Hicr suresi ayet 99. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse geceleri okumayı alışkanlık haline getirdiği şeyleri ve duaları okumadan veya tamamlayamadan uyur da sonra onu sabah namazı ile öğle namazı arasında okur veya tamamlarsa o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır. Yani alışkanlık haline getirilen nafile ibadetler bazı zorunlu mazeretlerle yapılamaz ise ertesi günün öğle vaktine kadar tamamlanması halinde aynı sevabı kazanacağı ifade buyurulmaktadır. Her şeyde olduğu gibi nafile ibadet ve hayırlı işlerde devamlılık esastır. Çünkü sahabeden biri önceleri gece namazı kılarken sonradan terk edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kınamıştır. Müslüman ibadet, taat ve hayır işlerinde koşacak ve yarış yapacaktır. Kur'an'da yarışınız, koşunuz diye gelen emirler, hayırlı işler ve cennet için söylenmiştir. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Ey Abdullah, falan kimse gibi olma. Çünkü o gece ibadetine devam ederken sonradan bu ibadeti bıraktı. Yani hayırlı işlere devam edip bırakmak kınanmış oluyor. Çünkü Müslüman iki günü birbirine denk olan değil, daha ileri giden kişi olarak tarif edilir. Müslüman hayırlı amelleri terk edince geri adım atmış olacağından hoş karşılanmıyor. Farz, nafile ve her türlü hayırlı amellerimizi daima artırmak durumundayız ki ahiretteki derecelerimizi artırıp cennete girebilelim. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı, sancı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını terk ederse gündüzleyin onun yerine 12 rekat namaz kılardı. Önceki iki hadiste beyan edilen hususları kendi hayatında bizzat nasıl gösterdiğini ve uygulamayı nasıl yaptığını bu hadisten öğrenmiş bulunmaktayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ve edeplerini korumak. Bu bölümdeki 10 ayet ve 12 hadis-i şeriften peygamber ne getirdiyse alınmalı, yasakladığından da vazgeçilmeli gerektiğini, çünkü onun ancak vahye dayanarak konuştuğunu, Allah'ı sevenlerin mutlaka peygambere uyması gerektiğini, en güzel örneğin Allah'ın Resulü'nün de olduğunu, peygamberin dediğine tabi olmadıkça asla iman edilmiş olmayacağını, anlaşmazlığa düşülen bir konuda Allah ve Resulüne müracaat edileceğini, Resul'e itaat edenin Allah'a itaat etmiş olacağını, çünkü o Resul'ün insanları Allah'ın dosdoğru yoluna iletmekte olduğunu, Allah Resulü'nün emrine aykırı davrananların bir bela veya azaba uğrayabileceklerini, evlerimizde ayetler okunmasını ve devamlı hatırlatılmasını, dini konularda çok soru sormanın helakı gerektireceğini, son zamanlarda çıkacak pek çok ihtilaflar karşısında insanların sünnete sarılmaları gerektiğini, bid'atten uzak durulması gerektiğini, çünkü her bid'atın sapıklık olduğunu, Resul'e itaat edenlerin cennete gireceğini, isyan edenlerin ise cenneti istememiş olduklarını, safları düzeltmenin gerekliliğini, uyuyacak kimsenin tedbir olarak ateşleri söndürmesi gerektiğini, Allah'ın son peygamberle beraber gönderdiği hidayet ve ilmin bereketli ve bol yağmura benzediğini, peygamberimizin ve biz ümmetinin durumunun ateş çevresinde dolaşıp yanacak kelebekler ve onları kurtarmaya çalışan kimse gibi olduğunu, bereketin nerede olduğunu, yemek ve ekmek parçalarının şeytana bırakılmaması gerektiğini, kıyamet günü çıplak, yalın ayak ve sünnetsiz mahşer yerinde toplanılacağını, sapan ile atış yapmamanın gerektiğini, Hazreti Ömer'in Hacerül Esved'i öpme nedeninin Resulullah'ın öpmesinden dolayı olduğunu öğreneceğiz inşallah. Bu sebeple peygamber size ne verirse ve ne getirirse onu alın ve sizi neden sakındırırsa ondan da elinizi çekin. Haşr suresi ayet 7. Ve o peygamber kendi arzu ve hevesine göre konuşmamaktadır. Onun size aktardığı sözler kendisine indirilen ilahi haberden başkası değildir. Necm suresi ayet 3 ve 4. Ey peygamber, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı da bağışlasın. Ali İmran suresi ayet 31. Gerçek şu ki Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın peygamberinde güzel örnekler vardır. Ahzab suresi ayet 21. Hayır hayır, Rabbine andolsun ki onlar anlaşmazlığa düştükleri her konuda sen peygamberi hakim yapmadıkça ve sonra senin kararına kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle tabi olmadıkça gerçekten inanmış olmazlar. Nisa suresi ayet 65. Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve peygambere götürün. Nisa suresi ayet 59. Kim o peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş demektir. Nisa suresi ayet 80. O peygamberin buyruğuna karşı gelmek isteyenler, başlarına bu dünyada bir belanın, bir güçlüğün ya da öte dünyada can yakıcı bir azabın gelmesinden korkup sakınsınlar. Nur suresi ayet 63. Evlerinizde okunmakta olan Kur'an ayetlerini ve elçisinin sünnetini devamlı hatırlayın. Gündeminizden eksik etmeyin. Ahzab suresi ayet 34. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben size herhangi bir şeyi emredip yasaklamadığım sürece beni kendi halimde bırakınız. Sizden önceki ümmetleri çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşa etmeleri helak etmiştir. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle kaçınınız. Bir şeyi emrettiğimde de onu gücünüz yettiğince yerine getiriniz. İbn-i Sariye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşartan, kalpleri ürpeten çok tesirli bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü! Bu nasihat sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bizlere tavsiyede bulununuz dedik. Bunun üzerine Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp yolunuzu Allah ve kitabıyla bulmanızı, başınıza Habeşli simsiyah bir köle bile olsa onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra içinizde hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar göreceklerdir. O zaman sizin yapacağınız benim sünnetim ve doğru yolda olan Hulefai Raşidin'in sünnetine sarılmaktır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bid'atlerden şiddetle sakınınız. Çünkü her bid'at bir sapıklıktır. Muvatta da hadis kitabında size iki şey bıraktım. Onlara sarıldığınız müddetçe sapıklığa düşmesiniz. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyurulmaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yüz çevirenler dışında ümmetimin hepsi cennete girerler buyurdu. Bunun üzerine ey Allah'ın elçisi cennete girmeyi kim istemez ki denildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bana itaat edenler cennete girer. Bana karşı gelenler de cenneti istememiş demektir buyurdu. Yani Allah'tan sonra peygambere itaat cennete girmeye sebeptir. Peygambere isyan dini kabul etmemek anlamında olduğu için ebedi cehennemde kalmayı gerektirir. Peygambere karşı gelmek demek onun hayatını örnek kabul etmemek, sünnet ve hadislerini hayatta yer vermemek demektir. İbn Amr bin el-Ekva radıyallahu anh'ın naklettiğine göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adama sağ elinle ye buyurdu. Adam yapamıyorum demesi üzerine peygamber yapamaz ol diye beddua etti. Çünkü adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinlememesi kibrinden dolayıydı. Bu beddua üzerine elini ağzına götüremez oldu. Ebu Abdullah Numan İbni Beşir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza düşmanlık, boğuz ve kalplerinize ihtilaf koyar ve birbirinizden yüz çevirirsiniz. Başka bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sanki okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizim buna alışmamız kadar böyle devam etti. Sonra günün birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları, ya safları düzeltirsiniz ya da Allah sizin aranıza düşmanlık, boğuz ve kalplerinize ihtilaf koyar da birbirinize yüz çevirirsiniz. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Medine'de bir ev geceleyin ev halkı ile birlikte yanmıştı. Durum Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatılınca ateş sizin düşmanınızdır. Uyuyacağınızda onu söndürünüz buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzünde yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı her yerin her bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyen katı bir yer olup suyu biriktirir ve muhafaza eder de Allah o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ve hayvanlar o sudan içerler ve ondan ekip biçerler. Yine o yağmur ki öyle bir yere yağar ki orası düz ve kaypaktır. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu üç türlü toprak Allah'ın gönderdiği hak din hakkında anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem de öğreten kimse ile buna başını kaldırıp kulak asmayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir buyurdu. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim ve sizin durumunuz ateş yakıp da ateşin çevresinde pervane ve çekirgeler düşmeye başlayınca onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için eteklerinizden tutuyorum. Siz ise elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Bu hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti hakkındaki şefkat ve merhametinin ne kadar büyük olduğuna delildir. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve yemek kaplarını tertemiz yaparak silmeyi emretti ve sizler gerçekten bereketin yemeğin hangi parçasında olduğunu bilemezsiniz buyurdu. Değişik bir rivayette ise sizden birinizin lokması yere düştüğünde onu hemen alsın ve üzerine yapışanları silip temizledikten sonra o gıdayı şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadıkça elini mendile silmesin veya yıkamasın. Çünkü yemeğin bereketinin hangi parçasında olduğunu bilemez. Yine başka bir rivayette ise, şüphesiz şeytan sizin her birinizin her işinde hazır olur. Hatta yemeği esnasında bile yanında bulunur. Sizin birinizin lokması yere düşerse, onun üzerine yapışanları temizleyip yesin. Lokmasını şeytana bırakmasın. İbn Abbas radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vaaz etmek üzere doğrulup aramıza ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sizler yalın ayak, çırılçıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. İlk defa yoktan var ettiğimiz gibi yeniden yaratacağız. Bu bizim vaadimizdir. Biz gerçekten bunu yapmaya muktediriz. Enbiya suresi 104. Dikkat edin! Kıyamet günü ilk giydirilecek olan İbrahim aleyhisselamdır. Dikkat edin, ümmetimden bir takım kimseler getirilip sol tarafa, cehennem tarafına doğru yöneltilirler. Ben, ey Rabbim, bunlar benim ashabımdır derim. Bunun üzerine, sen bunların senden sonra ne bid'atler ortaya çıkarıp kötülükler yaptıklarını bilmezsin denilir. Bunun üzerine ben, salih kul İsa aleyhisselamın dediği gibi derim. Ben onlar üzerine söylemem gerektiğinden başkasını söylemedim. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim ve onların arasında yaşadığım sürece onların üzerinde kontrolcüydüm. Beni aralarından tutup aldığında üzerlerinde denetleyici sadece sen kaldın. Sen zaten her şeye yeterince şahitsin. Eğer onları azaba çarptırırsan onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan doğrusu sen çok güçlü ve üstün olansın. Ve yaptığın her şeyi yerli yerince yapansın. Maide suresi ayet 117-118. Bunun üzerine bana şöyle denilir. Gerçekten sen onlardan ayrıldığın andan itibaren onlar tabanları üzere geri dönerek İslam'dan çıkıp dinsizliğe yapıştılar. Günümüzü ne kadar da güzel tasvir eden bir hadis 21. asra girdiğimiz şu günlerde sünnete sarılıp bid'atlerden uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü her bid'at bir sapıklık olup bir sünneti yok eder. Kişiyi günahkar edip cehenneme düşürür. Kişinin peygamberi severim demesi veya onun ümmetimden olduğunu söylemesi kendisini ateşten kurtaramaz. Abdullah bin Muaffel radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasakladı ve sapan taşı avı öldürmez, düşmanı yaralamaz fakat göz çıkarır ve diş kırar buyurdu. Değişik bir rivayette ise İbn-i Muaffel'in yakınlarından biri sapanla taş atmıştı. İbn-i Muaffel o kimseyi sapanla taş atmaktan yasakladı ve kendisine şunları söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasakladı ve bununla av avlanılmaz buyurdu. Bu adam bu işi tekrarlayınca İbn-i Muaffel ona şöyle dedi. Ben sana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu yasakladığını haber veriyorum. Sen ise aynı şeye devam ediyorsun. Eğer bunu yapmakta devam edersen seninle asla konuşmayacağım dedi. Bu hadisten de kişinin Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına uymaması halinde nasihat ve ikazdan sonra selam vermemek, konuşmamak, ziyaret etmemek gibi yollarla tehdit edilerek onu düzeltebileceğimizi anlayacağız. Abis İbni Rabia radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Ömer İbni Hattab'ın Hacer-ül Esved'i öptüğünü gördüm. O esnada diyordu ki, bilirim ki sen bir taşsın, ne fayda verirsin ne de zarar. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydim, ben de seni öpmezdim. Cahiliye döneminden puta tapıcılıktan yeni dönmüş olan bir topluma, İslam'da da taşlara taptırılmış zannedilmesin diye korkmuş, böyle bir açıklama yapmaya ihtiyaç duymuştu. Hacerül Esved'i öpmesinin sebebi sadece Allah'ın Resulüne uymak olduğunu da bildirmişti. Allah'ın hükmüne boyun eğmek. Hayır, hayır. Rabbine andolsun ki onlar aralarında anlaşmazlığa düştükleri her konuda sen peygamberi hakem yapmadıkça ve sonra senin kararına kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle uymadıkça gerçekten inanmış olmazlar. Nisa suresi Ayet 65. Aralarında ilahi kitap hüküm versin diye Allah'a ve onun elçisine çağrıldıkları zaman müminlerin söyleyeceği tek söz işittik ve iman ettik olmalıdır. Gerçek kurtuluşa erenler de bunlardır. Nur suresi ayet 51. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göklerde ve yerdeki her şey Allah'a aittir. Aklınızdan geçeni açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi kalplerinizden geçirdiklerinizden dolayı hesaba çekecektir. Sonra o affedilmek isteyeni affedecek, azaplandırılmak için gayret edeni de cezalandıracaktır. Allah'ın gücü her şeye yeter. Bakara 284 ayeti nazil olunca bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına ağır geldi. Bunun üzerine sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip dizüstü çökerek şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü, biz namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle mükellef kılındık ve bunları yaşıyoruz. Ama bize inen bu ayette güç yetiremiyoruz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Yoksa siz, sizden evvel geçen iki kitap ehli, Yahudi ve Hristiyanlar gibi işittik ve isyan ettik demek mi istiyorsunuz? Böyle demeyiniz. Bilakis siz işittik, itaat ettik, Rabbimiz bizi bağışla, dönüşümüz ancak sanadır deyiniz. Sahabiler bu söylenenleri söyleyip dilleri buna alışınca Allah peşinden şu ayetleri indirdi. Elçi ve onunla birlikte olan müminler Rabbi tarafından ona indirilene inanırlar. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanırlar. Onun elçilerinin hiçbiri arasında ayrım yapmazlar. İşittik ve itaat ettik. Bizi bağışlamanı dileriz. Dönüşümüz sanadır derler. Bakara suresi ayet 285. Ashab bu ayetin gereğini yapıp bu sözleri söylemeye alışınca Allah önceki ayetin hükmünü kaldırıp şu ayetleri indirdi. Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden fazlasını yüklemez. Kişinin yaptığı her iyilik kendi yararına, her kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz, unutur veya hata yaparsak bizi sorgulama. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma ve günahlarımızı affet. Bizi bağışla ve bize acı. Bizim sahibimiz ve efendimiz sensin. Senden gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere karşı bize yardım eyle. Bakara 286. Allah da evet öylece yaptım buyurdu. Dinde meydana getirilen yeniliklerden yani bid'atlardan sakınmak. O halde nasıl oluyor da gerçeklerden sapıklığa döndürülüyorsunuz? Yunus suresi ayet 32. Biz kitapta tek bir şeyi bile ihmal edip eksik bırakmadık. En'am suresi ayet 38. Ve herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve peygamberine götürün. Nisa suresi ayet 59. Şüphesiz benim dost doğru yolumdur. O halde ona uyun. Diğer yollardan gitmeyin ki sizi onun yolundan ayırıp saptırmış olurlar. En'am suresi ayet 153. Ey peygamber de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Ali İmran suresi ayet 31. Ayşe radıyallahu anhadan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa o şey kabul edilmez ve reddedilir. Değişik bir rivayet ise kim bizim dinimizde olmayan bir şey yaparsa o kabul edilmez, reddolunur buyurdu. Cabir radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verdiği zaman gözleri kızarır, sesi yükselir. Düşman sabah akşam üzerinize hücum edecek, kendinizi koruyunuz diyerek ordusunu uyaran komutan gibi öfkesi artardı. Bu sefer de şehadet parmağıyla orta parmağını bir araya getirerek, ben peygamber olarak gönderildiğimde kıyametle aramızdaki mesafe şu iki parmak gibi yakındı buyurdu. Ve şimdi bilin ki sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü din adına sonradan ortaya çıkarılan bid'atlardır. Her bid'at da sapıklıktır dedi ve şöyle devam etti. Ben her Müslümana kendi nefislerinden daha yakın bir dostum. Kim ölürken bir mal bırakırsa o mal varislerinindir. Her kim de borç, yetim ve dul bırakırsa borcu bana ait olup muhtaç kimselerin işi de bana aittir. Yukarıdaki her üç hadisten de öğrendiğimize göre kitap ve sünnet esasına uymayan her şey dinden sayılmaz, kabul edilmez ve batıldır. Dini tahrif edip bozmak için ortaya atılan yeniliklere daha dindar olabilmek için yapılan kitap ve sünnetin ruhuna uymayan her amel aynen bidattır ve reddedilir. Yani Kur'an ve sünnete dayalı bir temeli bulunmayan din adına delili bulunmaksızın ortaya atılan her türlü yenilik asla kabul edilmez. Çeşit olarak ne olursa olsun yeniliğin, bid'atın her türlüsü sapıklıktır. Dinden uzaklaşma anlamına gelir. Din adına olmayıp zamanla ortaya çıkan icatlar ve ihtiyaçlar bid'at sayılmaz. İyi veya kötü çığır açanlar. Onlar ki, ey Rabbimiz, bize göz nuru olacak eşler ve çocuklar bahşet ve bizi yolunu Allah'ın kitabıyla bulanlara örnek ve öncü yap diye dua ederler. Furkan Suresi ayet 74. Ve onları öyle rehber ve önderler yaptık ki emrimizle toplumu doğru yola sevk ederler. Enbiya Suresi ayet 73. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyorduk. Derken nimar veya aba denilen bir kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmiş, kılıç kuşanmış, hepsi Mudar kabilesine mensup, yarı çıplak bir topluluk Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Onlar da gördüğü aşırı yoksulluktan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e ezan okuyup kâmet getirmesini emretti. Öğle namazını kıldırıp cemaate hitaben, ey insanlar, sizi tek bir canlıdan yaratan, ondan eşini var eden ve her ikisinden de pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyun ve akrabalık bağlarını gözetin. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde daima gözetleyicidir. Nisa suresi ayet 1. Sonra da Haşr suresinin sonu olan, ey iman edenler! Sizler yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulun ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın ve yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Haşr suresi 18. Ayetini okudu ve sonra herkes altından, gümüşünden, elbisesinden, bir ölçek bile olsa buğdayından, hurmasından sadaka versin. Hatta yarım hurma bile olsa mutlaka sadaka versin buyurdu. Bunun üzerine onlardan biri zor kaldırabildiği bir torba sadaka mal getirdi. Arkasından herkes birbirini izledi. Öyle ki yiyecek ve giyecekten iki yığın oluştuğunu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün güldüğünü gördüm. Sanki yüzü altın gibi parlıyordu. Sonra şöyle buyurdu. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye açtığı o çığırın sevabı verileceği gibi o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Ve onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Her kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa, o kimseye açtığı çığırın günahı yükletildiği gibi, kendisinden sonra o yoldan gidenlerin de günahı yükletilir. Fakat günahlarından da hiçbir şey noksanlaşmaz. İbn-i Mesud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haksız yere öldürülen herkesin kanında, Adem'in ilk oğlu Kabil'in günah payı vardır. Çünkü adam öldürme çığırını ilk açan o idi. Yani iyilikle, güzellikle insanlara yardımcı olmakta çığır açanlar açtıkları o çığır sayesinde devamlı sevap kazanırlar. Defterlerine devamlı sevap yazılır. Kötülükte örnek olup kötü çığır açanlar ise o kötülükler işlendikçe günahları artar. Her kötülük dinden bir sapmadır. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.